け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 最野人孫悟空と人造人間19号はついに激突した。だが悟空の体に異変が。一体何が起きたのか。 何？心臓？あの時未来から来たやつの言っていたウイルス性の心臓病か。 ベジータ強し目覚めるスーパーサイヤ人の地。 ポブロッチベゲテ。 Co mi grozi? O jakiej chorobie mówisz? Jakie są jej objawy? Twoje serce zaatakuje wirus. Nic na to nie poradzisz. Będziesz miał kłopoty z oddychaniem. Ale nawet superwojownik nie ustrzeże się przed tą chorobą. Grozi ci natychmiastowa śmierć. To znaczy, że tego wirusa nie można pokonać żadnym lekarstwem, nawet czarodziejską fasolką? Kiedy poczujesz się źle, zażyj to. Co to jest? Lekarstwo. Teraz twoja choroba jest nieuleczalna, lecz w przyszłości lekarze znajdą na nią lek. Jeżeli zażyjesz, to w odpowiedniej chwili wyzdrowiejesz. Co ty opowiadasz? Son Go już dawno wykorzystał lek, który podarował mu Trunk. Nie może być chory. Mnie się wydaje, że te cyborgi wyssały jego energię. To straszne. Co mi jest? Wszystko mnie boli. Son Go, zjedz czarodziejską fasolkę, łap. Ratujesz mi życie. Teraz stanę na nogi. Podobno magiczna fasolka dodaje im energii, tym lepiej dla nas. 5 minut temu był jeszcze umierający. Proszę, jaka to skuteczna fasolka. Fasolka nie pomogła. Mówię ci, że to serce. Jak to możliwe? Myślałem, że jest zupełnie wyleczony. Problem polega na tym, że tata wcale się nie rozchorował. Był w doskonałej formie, więc nie musiał się leczyć. Tato, to straszne. Stracił moc superwojownika. Nie do wiary. Te demony za chwilę skradną mu całą energię. Stać, zabraniam wam. Nie próbujcie mu pomagać. Nie boję się ciebie. Satanie serduszko. Ależ on jest szybki. Twój przyjaciel jest bardzo dzielny, ale brak mu rozumu. Powinien się zastanowić, zanim zaatakuje. Trzeba ich powstrzymać, zanim go zabiją. Nikt poza mną nie ma prawa zabić Songa. Tylko ja mogę to zrobić. Vegeta. Coś podobnego. Vegeta się zjawił? Szatanie serduszko. Chciałem odwrócić uwagę cyborgów od Songa, by mógł uciec, ale zjawił się Vegeta. Przez chwilę myślałem, że cię zabił. Udawałem, że jestem od nich słabszy. Ich technika nie robi na mnie wrażenia. Niewiarygodne. Chciałeś być superwojownikiem, wiedząc, że masz kłopoty ze zdrowiem. Ty, durniu, zachowałeś się niepoważnie. Zaskoczyłeś mnie. Później się tobą zajmę. Najpierw pokonam wroga. Tato, zaopiekujemy się tobą, nie martw się. Songo, dobrze się czujesz? To ja, Krillan. Musicie zabrać Songa do domu, niech się leczy. Musi dużo wypoczywać. Zaopiekuję się nim. Pozwól, że ja to zrobię. Głupio się przyznać, ale tutaj się nie przydam. Trunk mówił, że Songa zaatakuje wirus. Choroba z pewnością jest zakaźna. Ty też poddaj się kuracji. Liczę na ciebie, Yamcha. Leć, nie trać czasu. Powodzenia. Wkrótce do was wrócę. Jesteśmy z tobą, Songo. Wracaj do zdrowia. Zostań C-19. Nie warto go ścigać. Zajmiemy się nim na końcu. W tym stanie daleko nie odleci. Najpierw wykończymy jego przyjaciół. Zabawimy się trochę z Vegetą. Nie wiedziałam, że tak lubisz dzieci. Byłbyś wspaniałym ojcem, widzisz? Cały czas się śmieje. A teraz lecimy samolotem. Znowu zrobiłeś, siusiu. Nie płacz, kochanie, zmienimy pieluszkę. Ale ze mnie kretynka, nie wzięłam pieluch na zmianę. Co robić? Nie może mieć mokrej pieluchy. Zaraz będziesz miał sucho. Dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Dobra, zmieńmy temat. Może polecimy do nich? Czuję się tu doskonale. Musimy wesprzeć naszych przyjaciół. Nie możemy zostawić ich samych. Przyleciałam tu specjalnie, żeby zobaczyć cyborgi. Jak chcesz to leć? Ja się stąd nie ruszam. Chyba nie zostawisz bezbronnej kobiety z dzieckiem w tak niebezpiecznym miejscu, prawda, malutki? Nie zrobiłby tego. Na co czekasz? Zgoda. Zobaczymy, jak wyglądają i natychmiast wracamy. Oczywiście, wsiadaj. Lecimy. Sangokan, nie sądzisz, że powinniśmy wrócić do domu? Pamiętasz, co mówił ten chłopiec z przyszłości? Powiedział, że twój ojciec się rozchoruje i nikt nie pokona cyborgów, nawet Vegeta. Sytuacja wprawdzie trochę się zmieniła, ale pozostawanie tutaj nadal jest ryzykowne. Nie łam się, nie możemy dopuścić, żeby zniszczyli ziemię. Rozsądniej jednak byłoby poczekać, aż twój ojciec wyzdrowieje. Jak na razie nic nie wskazuje na to, że wszyscy zginiemy. Sytuacja uległa zmianie. Songo znacznie później się rozchorował. Możliwe, że już odmieniliśmy bieg historii. Myślisz? Spójrz na cyborgi. Chyba się mylisz. C-20. Czy mogę zająć się tym ziemianinem? Chętnie bym go wykończył. Byłem przekonany, że starcie z Songiem ci wystarczyło. Wchłonąłeś mnóstwo energii. Zresztą jak chcesz. Ja się zajmę pozostałą czwórką. Wspaniale. Obserwowałem twoją walkę z Songiem. Wcale nie jesteś taki mocny. Jeżeli tylko uda mi się unieszkodliwić twoją dłoń, pokonam cię bez trudu. Zapominasz o jednym, Vegeta. Znam doskonale twoją technikę walki. Muszę stwierdzić, że nie robi na mnie żadnego wrażenia. Doprawdy? To dlaczego byłeś taki zaskoczony transformacją Songa? Masz przestarzałe informacje. Od dnia walki z Frezerem wiele się zmieniło. Ja także mam dla ciebie niejedną niespodziankę. Mimo że z pozoru wyglądam normalnie, potrafię być szczególnie okrutny. Nieźle się zabawimy, panowie. To znaczy, ja się zabawię. Super wojownik. Vegeta jest super wojownikiem. Niesamowite. Jak to możliwe? On nie mógł się nim stać. Nie żyje w zgodzie ze światem. Jak mu się to udało? On nie wie, co to dobro. Osiągnąłem to pracą i odniosłem nad sobą zwycięstwo. Mądrość i dobro nie mają tu nic do rzeczy. Chciałem być silny. Taki postawiłem sobie cel. Trenowałem dzień w dzień, od rana do wieczora. Dałem z siebie wszystko. Dotarłem do granic swych możliwości. Pomyślałem, że nigdy nie będę mógł mierzyć się z Songiem. Byłem wściekły i nagle stało się. Poczułem, jak zmieniam się w superwojownika. Z jednej strony byłem zachwycony, a z drugiej przerażony. Nie wiedziałem, co o tym wszystkim sądzić, lecz myśl, iż na powrót jestem księciem wojowników, dodała mi sił. Dosyć mam tego gadania, zmieniaj się w kogo chcesz. I tak nas nie pokonasz, jesteśmy silniejsi. Widziałeś, co spotkało twojego przyjaciela. Vegeta przyjął postać superwojownika. Twierdzi, że jest następcą Songa. Czy to prawda? おめえなら人造人間も歯が立たねえ。まさかベジータが来ることとは。あいつに隙はないし、戻るしかないのか研究所に。次回ドラゴンボール Z 20号の不敵な笑い、ドクターゲロの秘密。逃げるなら